Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Der var bid i Lau Svendsens portefølje i går. Færøske Bakkafrost meldte ud, at de havde købt tæt på 70% af Scottish Salmon. Spørgsmålet er, om vores porteføljeforvalter her i klubben er tilfreds med den pris, der var lagt på bordet. Vi ringer til ham lidt senere og hører, hvordan stemningen er hos ham. Vi skal også omkring bryggeri- og spiritusbranchen, så skal vi se lidt på nogle af de bøder, der er blevet givet til den tyske bilbranche her forleden. Og så skal vi selvfølgelig også høre lidt om, hvad Lars Persson han har gang i sin portefølje. Godmorgen og velkommen til her, Persson. Ja, godmorgen. Hvad er det for en morgen, du lukker op til, når du åbner din skærm her og kigger på børsmarkedet? Jamen, det er noget blandet morgen. Vi fik endelig en positiv dag i USA, selvom der lige de sidste 10 minutter var et lille setback i markedet, men ja. Så vi er lidt positive og drømmer om, at det skal fortsætte. Men kigger på det amerikanske future, så er de faktisk, åbner de faktisk i minus. Men altså lige rundt omkring nullet her i Europa, nordmændene lidt mere oppe end bare lige som så. Så har vi en historie ude om Ericsson, og i Danmark, jamen, der er det vel egentlig Demant, som er nede med 5%, som er dagens hovedhistorie. Så ja, der er så meget, vi skal kigge på her til morgen, Lars Persson. Men fra USA's side, så var det jo altså blandt andet den her historie, der handler om Trump, og hvor meget han egentlig har sagt eller ikke sagt til Ukraines præsident. Det kom ud i går. Det var en transkription af den samtale, som de havde haft, og den her impeachment-snak, den pågår altså stadigvæk i USA, om der skal stilles, om han skal stilles for retten, den gode her Trump, om han måske i sidste ende kan blive afsat af sit embede, det er vel det, det handler om. Og så kommer han jo straks på banen og smider et tweet på bordet og siger, om det her med Kina, det går ufatteligt godt, der kan komme en aftale meget hurtigere, end man går og tror. Og på den måde, så er han jo altså med til i hvert fald at sætte en eller anden stemning i markedet af, at folk igen synes, at der er et eller andet positivt at handle på. Det fik altså aktierne til at først køre ned, men derefter så kørte de altså op igen, så vi endte med sådan et lille plus, som du er inde på der, herr Persson. Og så er det jo altså en morgen, hvor vi altså også har fået et par nedjusteringer, desværre. Ja. Demant er en af dem, der smider en nedjustering på bordet her, sådan en torsdag morgen. Hvad handler det om? Jamen, det er jo det her hackerangreb, som vi har gået og spejlet efter og fundet information, hvor meget vil det påvirke aktien eller indtjeningen. Og nu viser det sig, at jamen, de mener, at det rammer med 500 millioner i EBIT, så det bliver lidt kedeligt, at de nedjusterer deres driftoverskud fra 2,6-2,8 til nu 2,2-2,3. Så det er jo noget af et gok i nøden. Og alligevel, nu læste jeg lige på, at det var jo 2 milliarder for Mærsk, så altså, vi er der oppe i den høje skala, og som vi så har talt om nede i morgenbordet, det er da meget ærgerligt, man går på arbejde hver dag og udvikler en masse produkter til mennesker, der har et behov, og så lige pludselig en dag, så kommer der nogle irriterende mennesker ind for højre og ødelægger hele ens forretning, og lige ved at sætte det hele over styr, man kan sige, man kunne godt have brugt de der 500 millioner et andet sted. Det er jo sindssygt, det er jo et decideret indbrud, at der er foregået. Altså, en ting er, at man laver en forkert strategi, eller tager nogle forkerte forretningsbeslutninger. Det også ærgerligt, og måske også en lille bit smule dum. Men det her med, at folk de bare vader ind i ens butik, så at sige, og så hiver penge ud. Ja. Øj, mand, det vil jeg godt nok være træt af at sidde og kigge på som virksomhedsleder. Ja, og jeg tror ikke, vi kan jo godt mærke, at det er noget, der bliver større og større, og flere oplever det i større eller mindre grad. De der driftsforstyrrelser, de kommer til også at være en udgift. Spørgsmålet er jo, om man egentlig skal som virksomhed begynde at hensætte til driftsforstyrrelser. Altså hvert år sige, heldigvis havde vi ikke nogen i år, men vi kvæg, at vi har set Mærsk, og vi har set Demant nu, og vi kan nok nævne en masse internationale virksomheder, der også har haft det, andre virksomheder, så burde vi i hvert fald i vores årsregnskab hensætte et sted mellem x og y millioner til at der kommer sådan nogle røver. Ikke nok med, at vi kan få, der kan komme røver ind gennem døren og stjæle vores computer og sådan noget, men det kan vi få sikkerheds mod, men den viden og alt det der. Så spørgsmålet er, om man som en god virksomheds doktor og ejer og leder egentlig bør overveje, om der er en post, der skal hedde i fremtiden hensættelser til datatyveri. Det kunne man jo godt begynde at sådan overveje og ligesom sætte en pose penge af. Nu er det så bare ærgerligt at have penge stående i banken, for det koster penge i dag, men ja, så ved jeg ikke, hvor man skal have dem stående, nede under madrassen eller et eller andet, men det er jo det, der synes jeg, der er det har så sådan et nyt advarselsflag, som man ikke har set før. Det må man sige, og Lars Persson, et advarselsflag, som vi som investorer vel også må forholde os til på en eller anden måde, at det kan jo også være en måde at kigge ind på virksomheden i, har de overhovedet styr på deres IT-systemer, er sikkerheden god nok? Jeg ved ikke, hvor let det er at kigge ind i som investor, men på en eller anden måde, så er det noget, vi må forholde os til. Om ikke andet, så kan vi da i hvert fald forholde os til, at vi kan investere ind i de her cybersecurity-selskaber, så det kan være, det er en vej at gå. Men det er enormt svært, fordi altså, for det første kan de jo ikke bare stå og blabre op om det på generalforsamlingen, hvor det er en af de få steder, vi har adgang, og de kan jo heller ikke skrive spalte op og spalte ned om det i regnskabet. Så altså, det kan jo være, vi kan jo være uheldige, at vi har en virksomhed, vi har investeret i, der har en total spaghetti-struktur, hvor de er totalt sårbare. Og også i perioder, hvor man kan så sige, man merger firmaer, altså lægger dem sammen med opkøb, hvor man skal køre ting sammen, er man så ikke mere sårbar, lidt mere åbne, eller jeg tror, det er ret svært som privat investor, skråstreg, analytiker at finde ud af, hvor stærk er man egentlig på det her cybersecurity. Okay. Lars Persson, det er ikke det eneste sted, der er kommet en nedjustering fra et lidt mindre selskab. Godt nok i DLH, så er der også en nedjustering ude. Hvad sker der derovre? Det er trævarebranchen. Ja, det var jo engang en kæmpe virksomhed med trævarer over hele verden, og apropos, så var det jo, fik man forkøbt sig, og priserne på træ styrte, og det skulle være certificeret træ, og jamen, der var mange historier ude om DLH. Men nu er det en lille trævirksomhed her i Danmark, sælger for nogle lager, og det, der så har ramt dem, det er, at priserne faktisk fortsætter med at falde. Så når man de ting, man måske har købt i maj måned, og nu skal sælge i august, jamen, der kan man ikke få den avance på, fordi priserne er simpelthen faldet, så de bliver nødt til at nedjustere deres forventninger, fordi de simpelthen kom til at købe for dyrt ind, så de har forventet, at priserne vil stige på træ, og nu er man altså i den modsatte ende, at markedet er lidt presset, fordi træprodukter, de køber hjem til videre for salg. Så de er lidt presset der. Det er jo sådan en typisk købmandsforretning, hvor at, der er små marginer, så der skal ikke meget, man skal ikke tænke meget galt eller gå meget galt, før at man bliver lidt presset. Og det er også en aktie, hvor der er ikke så stor omsætning engang, hvor det er en stor og voldsom aktie på os på børsen, men i dag er det sådan nok en mere small cap, og det er nok entusiaster, var jeg lige ved at sige, og enkelte andre gamle aktionærer, som ikke kom ud i tide, der er medejere af selskabet. Det overlevede, og det skal man jo være glad for. Man kan så håbe på, at man i dag kan tænke større tanker og måske købe virksomheder op igen. Lidt eller vi så, nu havde vi jo H+H inden her forleden dag, en virkelig fantastisk forretning, hvor man går nærmest fra et konglomerat over til porerbeton, hvor man er nærmest lige ved at dø. Altså galgen strammer næsten rundt om halsen, og så får man ryddet op og sparet ned, og det er også det samme, de har gjort i DLH. Og så får man købt sig ind i de rigtige markeder på de rigtige tidspunkter. Og det håber vi selvfølgelig også, at DLH, sådan at vi har den her aktie, og på pustet aktiekursen op. Den falder meget lidt, og der er også meget lille omsætning i dag. Den er nede med 0,6, så man ikke, det er sådan en, der går lidt under radaren i dag. Så, eller, altså, det er ikke den, der trækker den helt store overskrift, tænker jeg. Nej, men der er masser af andre selskaber, der trækker overskrifter i dag, Lars Persson. Og desværre ser det ud til, at det næsten er en lang kø af dårlige nyheder. Santa Fe skal vi omkring. Ja, i går var det fremme, at de nu har solgt Santa Fe Relocation, altså har kurs mod en afvikling, og det er bestemt ikke noget, som i hvert fald de store investorer ser ud til at være glade for. I hvert fald Thor Stadil er ude, direktøren fra Tornico er ude og skose bestyrelsesformanden og sige, at det simpelthen er hans ansvar, at det er gået så galt. Henning Kruse Petersen, han værfer den af og siger, at det mener han ikke har noget på sig. Uanset hvad der er sket, Lars Persson, hvad tænker du så om den her sag? Jamen, det har været en meget kedelig historie hele vejen, hvis man ser på Santa Fe's aktiekurs de sidste mange år. Så har det jo været for nedadgående, og man har jo, altså, som man kan huske ØK tilbage, da man var dreng, og man kan huske, der også da det kæmpede med Michael Forini, var det ikke det hernede? Eller, eller det bliver passet herfra, ja, sorry. Ja, og så fik vi jo et team ind og lavede ØK om, og blev reddet på målstregen egentlig, hvor de havde deres babymad og relocation og nogle andre produkter, så salgte man babymaden fra osv. osv. Og til sidst så endte man med den her lille forretning, relocation. Så det er jo en forretning, der bare har kun gået én vej, og det har jo været tragisk at se en gammel nordisk kronjuvel, dansk kronjuvel faktisk, er forsvundet ind til, jamen, en lille bitte sten, og nu er der bare faktisk er der tre selskaber tilbage, og det er minoritetsaktionærer, så man kan vel egentlig ansætte en direktør på deltid derover, en pensioneret bankdirektør, der skal sidde og holde øje med, at tingene bliver bogført rigtigt, og så må man jo se. Spørgsmålet er selvfølgelig, om man kan rejse et eller andet kapital, eller om der kommer nogen udefra og tænker, jamen her er en børsskald, som vi kan købe, lidt ligesom vi så med Neosearch. Der må være noget akkumuleret underskud, som man måske kan bruge, hvis man sidder derude og tænker, jamen jeg vil gerne på børsen, men vi gider ikke lave hele det der kæmpe prospekt. Men så kan man så også se NTG, som Nordic Transport Group, som bliver det nye, overtager Neosearch. Men der er alligevel en hel masse fodarbejde, man skal lave, så det er ikke bare walk in the park. Så du måske helt så simpelt som det lyder til på papir. Nej. Men herr Persson, den her store aktionær Thor Stadil, han er altså ude at sammenligne sagen med Uwe Bunker. Han siger faktisk, det er værre end Uwe Bunker-sagen dengang. Hvad tænker du om det? Uwe Bunker kom jo som lyn for en klar himmel. Her har man jo set, at vi har siddet på en gren, hvor vi har savet på den forkerte side, nemlig inden mod stammen, hvis der var noget stammen tilbage. Og nu er grenen knækket af, og vi hænger måske lige i de der tre minoritetsselskaber tilbage. Så altså, man har godt set skriften på væggen, så jeg synes, at skyde med skarp på den måde, det ved jeg ikke. Det har jeg ikke rigtig nogen. Det kan jeg ikke rigtig se, at det er kommet sådan fuldstændig bag på markedet. Der har jo været mange historier om, at de ikke kunne betale deres penge. Lad os bare sige det sådan. De har ligget, og kigger man på regnskabet, så er der jo ikke overskud, de har lavet. Det har været en forretning, der har haft det skidt i lang tid, tænker jeg. Så ja, det er ikke sådan, det er heller ikke sådan en, jeg har løbet efter. Og der bliver jeg slet ikke dårligt nok nævnt den her inde i Millionærklubben, så jeg tænker, det har nok været sådan en sorg, man bare skulle have sparket over hjørnet. Santa Fe har vi da haft besøg af. Men det er godt nok lang tid siden. Ja, det ved jeg godt. Det er rigtigt. Vi havde besøg af dem. Det ville have været 2 år siden, eller sådan et eller andet. Og der Martin Theisen var deres administrerende direktør. Og der var det jo netop, at de var på jagt efter og skulle købe sig ind i en virksomhed. Men da ligesom hele den case faldt væk, altså der var åbenbart ikke nogen i USA, der ville lade sig købe af Santa Fe, så var det jo ligesom, at det var jo det, de skulle overleve på, og det stod han jo nærmest også og sagde, at det er vores overlevelse, det er at få en partner inde i USA på en eller anden måde. Og når så hele den case forsvandt for 2 år siden, så kunne man jo godt dufte bageriet, lugten i bageriet. Det var ikke helt så god, som den plejede at være. Der var ikke så meget kanelsnegl der. Nej. Nå, Lars Persson, kunne man forestille sig, hvis nu man var meget, meget risikovillig, at man sådan smed en lille bitte smule penge ind i den her aktie? Fordi at, så kan man sige, at det er sådan en lotteri. Hvis der kommer et eller andet spændende ud af det, så har jeg måske en gevinst. Hvis der ikke gør, så har jeg tabt den her lille bitte post, som jeg har smidt ind i der. Ja, hvis man sidder med 20-30.000 kroner, som sådan, man ikke gider kigge på. Så man ikke ved, og alligevel er lige ved at nå det berømte, nu skal jeg snart betale renterloft. Det er jo blevet sænket gevaldigt, og bliver jo værre for erhvervskunder. Så kunne man det godt. Altså, man kan jo håbe på, at der kommer en eller anden gående forbi og tænker, der ligger et dødt selskab, jamen det kan jeg da købe op, og så sælge de der minoritets ting, ligesom man har set med Neosearch, men skal man ikke, man skal ikke satse sådan på, at det bliver. Altså det er en lottokupon, og jeg vil da sige, at måske er det en 95% sikker på, at det bliver en stille og rolig nedlukning, så der er 5% chance, ser jeg på, at der kommer nogen og køber der. Og er man gambler og sandsynlighedsregner, så kan det da godt være, at man tænker, nå, men det er da alligevel inden for skiven, så ja, sådan det. Lars Persson, der er også nyheder ude fra Ericsson. De er ude og skulle hensætte penge. Hvad handler det om? Jamen, det handler om en gammel, korruptionssag, bestikkelsesag, og hvor at Ericsson siger, jamen, nu kan vi blive anklaget, nu kommer, vi har USA, nu har vi Lars Svendsen med lige om lidt, så han kan jo fortælle om alle de advokater, der er, der kravler de rundt på ryggen af en anden, ligesom kakelakkerne nogle steder. Så, og det er vel egentlig det, Ericsson har gjort, de går ud og hensat en ordentlig portion penge. Hvor meget var det egentlig lige stod der, det synes jeg ikke, jeg så. Nej, jeg kan ikke. Omkring en milliard, mener jeg, det var. I den størrelsesorden i hvert fald. Så nogen mente, at aktien skulle falde 5%. Det gør den så ikke, ved at sige, at aktien er kun ned med 0,9. Så ja, det er da positivt, at man kan komme ud og sige, at man nu hensætter man, apropos det, jeg lige talte om, man skulle hensætte til kommende datatyverier, så har de hensat til, at en kommende retssag måske kan ramme dem i maveregionen, så for ikke at bukke helt forover, jamen så har man altså hensat nogle penge allerede nu for at gardere sig, så ja, det er vel egentlig rettidig omhu, man prøver at sige, at jamen, vi kan komme til at møde nogle angreb her, som vi ikke har lyst til at være med. Men ligger der også noget signalværdi ind i det, Lars Persson, at aktien så ikke falder mere på sådan en nyhed? Fordi jeg tænker, at det kunne måske være et tegn på, at der rent faktisk er masser af efterspørgsel efter den. Ja, det tror jeg. En ting er det. Der er vi jo i gang med den her G5-udrulning, og nummer to er jo, at det måske alligevel var lidt indregnet. Altså, det er jo ikke noget, der er kommet lige fra, sådan fra den ene dag til den anden, at nu er de i gang med en retssag med USA. Det er jo nok mere, at man vidste godt, at den her case var lige forestående. Spørgsmålet er, om man kan indgå nogle forlig, og på den måde komme udenom de der meget dyre retssager, som der man har tit set i amerikanske retssystem. Ikke? Så det er det, jeg tænker, at man har taget tyrene ved hornene, og ligesom sagt, lad os hellere gøre noget progressivt, i stedet for at blive løbet over inden. Og måske får vi medhold, måske får vi ikke. Jamen, så lad os hellere hensætte nogle penge, så vi kan stå imod dårlige tider. Du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Jeg har Lars Persson i studiet. Vi kigger på nogle af morgens nyheder om lidt, så ringer vi til Lars Svendsen. Lars Svendsen, som jo altså lige har fået ændret lidt i porteføljen, kan jeg også afsløre her. Her til morgen har han været hurtigt ude og handle, hvad det drejer sig om. Ja, det kan vi høre ham selv om lige om lidt. Lars Persson, vi står nogle gange her mellem regnskabsaflæggelserne og kigger ud og ser, hvad der sker ikke så meget, og der er ikke så mange bevægelser og sådan noget. Lige her den her torsdag morgen, der er der altså ufattelig mange nyheder og selskabsspecifikke ting, ja, der går ind og rykker rundt på aktierne, så det dykker vi altså ned i hele den her udsendelse. Et af de steder, hvor det rent faktisk er positive nyheder ude, det er vel i Scandinavian Tobacco Group, altså hvor vi har været omkring mange af de her negative nyheder, så er der altså i Scandinavian Tobacco Group åbenbart en vis optimisme og ønsker om at købe op ude i verden. Ja. Hvordan har vi aktien her til morgen, og hvad er det, der sker derovre? Jamen, den er oppe med 1%. Jamen, det er også en aktie, der har fået nogle ordentlige bøllebank, må man sige. I år den faldet nu 20%, og så skal man lige lægge til, at den seneste måned er den steget med 8% også. Så ja, vi har jo nærmest været nede med godt 20%. Alt i alt, så er de jo ved at købe det her hollandske firma, hvor de giver en ordentlig pose penge for at komme ind i det franske, det spanske marked for sådan nogle maskinfremstillede cigarer. Jeg cyklede lige forbi et hotel her i København, og der kom nogen ud af den herkomst. Jeg kunne ikke se, om det var spanier eller fransk, men jeg kunne i hvert fald bare se, at det var anden af sådan en sydlandsk herkomst. Og de løber alle sammen rundt med de her små sorte cigarer, der lugter lidt mærkeligt. Hvis nogen af jer har været på en busstation i Spanien, sådan en morgen, hvor at folk skal afsted, jamen så, eller bare hele dagen for nogle år siden, så vil man dufte den her meget sjove, stærke tobak. Så det er jo et godt marked at komme ind på. Det er, at man kommer ind og får en god bid, og det er det, de kigger efter. Nu er de ude og snakke om de vil ud i Asien. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har opdaget, at Scandinavian Tobacco er ude og gerne vil købe op. Men de har nok fået nogle henvendelser, eller også så ser de selv nogle ting, men de vil gerne købe nogle stærke brands. Og samtidig så havde vi jo Philip Morris og Altia, som ligesom ikke fusioneret alligevel, men vil arbejde sammen om en sund tobak. Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Men det vil de så ikke mere? Nej, men det var arbejdet de på, men det vil de så ikke mere. Men de vil jo stadigvæk udvikle den her sunde tobak, så nok bare hver for sig, kan man sige. Ikke? Så det er nok hele den her. Vi troede egentlig, at tobaksbranchen var et sted, hvor vi var, kan man sige, merged, og der ikke var særlig mange selskaber tilbage, men når man så går rundt med lupen ude med nogle nationale selskaber, så er der sikkert masser. I gamle dage, der havde vi haft en stor først fusion over i USA, og så er de sådan klippet lidt over, men det er ikke så mange tobaksforretninger, vi har tilbage, og man kan også sige, med den sundhedsiver, vi har i samfundet, så bliver det jo mere og mere, bliver det sværere og sværere for de her tobaksselskaber at komme rundt i verden. Altså nu kan man se, at svenskerne har indført endnu mere, at der er nogle steder, må man ikke ryge, og det bliver nok ikke set det sidste heller i Danmark, kan man sige. Nej, så er der hele den her vaping-sag, hvor det altså ser ud til at efterhånden blive forbudt rundt omkring i verden med de her vaping-produkter, så det er jo altså også noget, der på en eller anden måde spiller ind på den her branche, der sker rigtig meget. Lars Persson, tag mig lige en gang tilbage til de store indekser. Lad os se, hvor vi er henne her, sådan 25 minutter inde i dagens handel. Jamen, DAX er nede med 0, og de andre nordiske indeks roer pænt i plus ovenpå måske amerikanerne. Så må vi så se, om vi kan holde dampen oppe. Og så kan man så sige, jamen har jeg nu skudt helt forkert, for i går der solgte jeg jo lidt og købte nogle eksakt bær. Jeg mener jo stadigvæk, at DAX'en er i en faldende trend, den er ikke kommet tilbage, så jamen, jeg er jo bange for, at det her det er en bulltrap, og vi troede, markedet skulle op, derfor den her bulltrap, altså fælde, og så nu ryger vi længere ned i det tyske marked, og samtidig så har vi jo en tendensmønster til, at vi har en skulder og en hoved og en skulderformation, og når man så lægger alt det sammen og tegner en halslinje, og så nu er der sikkert nogen, der sidder og hvad snakker om, men prøv at google. Det gør jeg også. Ja, men prøv at google skulder, hoved, skulderformation, teknisk analyse, sådan så man ikke får et eller andet næse, øre, halsmund, læge, råd. Nej, men prøv at google skulderformation, teknisk analyse, så er der noget med en halslinje, og når man rammer den, så skal man endnu længere ned, så 10.600 kunne være sådan et eller andet faresignal, at man skulle helt ned til. Og så kan man godt få ondt i maven, når man går rundt og kigger på, at vi er oppe i 12.228. Men wow, Persson, lige frem at gå ind i et bærcertifikat, kunne du ikke bare stille på sidelinjen med dine penge? Åh, det har jo gjort så lang tid, og vi har jo ikke så længe tilbage, så jeg synes, at vi skulle... Nu skulle vi også spille... Det er jo første gang, jeg spiller det i hele min millionærklubs karriere, mener jeg i hvert fald. Nu har jeg lige husket, at det er jo alligevel gået 7 år. Det mener jeg i hvert fald. Ja. Og jeg er jo egentlig meget imod de der certifikater, men jeg tænkte, at hvis vi bare kunne tjene lidt ussel mammon på sådan en der, så skal man jo også gøre det. Og altså, man kan stadig have masser af principper, Lars Persson, og så gå imod dem i praksis. Det kender jeg altid. Godt. Okay, så et bærcertifikat er altså ind på Lars Perssons portefølje. Hvor mange penge har du smidt i det? Jamen, jeg solgte jo min Schibsted, som jeg havde haft rigtig længe, og de har givet mig et fantastisk afkast på 50%, så dem solgte jeg, og så smed jeg for i danske kroner, det 17.000, og for svenske kroner er det 25.000 kroner i det her bærcertifikat. Og jeg er nede med 359 kroner, og ja, nu er det jo nede i dag. Jeg har ikke taget et eller andet gange mange. Jeg har taget det, som følger tæt markedet, så det er ikke gearet eller noget. Det skal man også huske på, at hver nat er der jo en rente, man betaler for sådan et certifikat liggende, så det kan jo godt gå hen. Hvis jeg holder det alt for længe, og markedet går den forkerte vej, jamen så får jeg jo egentlig en dobbelt op spark over knæet. Så det skal man jo lige se. Så vi giver det ugen ud og se, hvor ender vi henne, okay, inden at vi gør noget. Og et bærcertifikat, Lars Persson, hvis vi bare lige skal have det på det rene, det er jo altså et finansielt produkt, man kan købe, som er en slags forsikring mod, at markederne de kommer til at falde. Altså, du tjener penge, hvis aktiemarkederne kommer til at falde. Ja. Godt. Så fik vi lige det på plads, at Persson... Jeg vil lige ved at sige, at jeg håber ikke, du får ret, men det er fordi, jeg synes, det er så meget sjovere, når det kører opad. Jamen, det, sådan har jeg det også, Bodil, og derfor så er det er også derfor, det er meget imod det, jeg egentlig... Jeg plejer at være permabull, ligesom Mogens Vad har været tidligere, og jeg har heller aldrig sådan rigtig købt det. Jeg har mødt mange mennesker, der har forsøgt at købe det selv i finanskrisen, og aldrig rigtig tjent de helt store penge på det, så... Jamen, jeg har det dårligt over det, men nogle gange skal man også gøre nogle forretninger, som man selv synes er måske lidt imod ens egne principper. Det er man jo nødt til. Mit navn er Bodil Gansle, jeg har besøg af Lars Persson her i studiet. Vi skal have Lars Svendsen med på telefonen lige om lidt. Og du kan selvfølgelig også blande dig, kære lytter, hvis du har spørgsmål eller kommentar herind til studiet, så er du meget velkommen til at skrive til mig. Det foregår på sms'en 426 00 24 7. Og vi hopper altså lidt sådan fra det ene selskab til det andet i dag, så alle spørgsmål er sådan set velkommen. Skriv ind til mig på 426 00 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Godmorgen, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Herr Svendsen, der er gang i laksene og i dine selskaber, og du har også handlet, kan Lars afsløret for mig her, inden vi gik i studiet. Sæt os lige ind i, hvad der foregår i Scottish Salmon og i Bakkafrost. Ja, men jeg har jo satset på, at Scottish Salmon har jo sat sig selv til salg, og så har jeg jo ligesom siddet og gættet på, hvad jeg troede, det var værd, og det fik jeg desværre ikke ret i. Jeg troede jo, at det var meget mere værd, end de fik for det. Jeg regnede med 50 til 55. Men så blev prisen faktisk kun helt nede, hvor børskursen allerede er på 28. Og så er der ikke så meget at gøre ved det, fordi der er en stor aktionær, der ejer 66%, og han har sådan set allerede solgt. Så medmindre, at der er et eller andet fine print, som gør, at det hele, at der kommer en faren ind her i løbet af formiddagen og siger, at han vil gerne byde kurs 40, så og at der er et eller andet fine print, de kan så påkalde sig, så er toget kørt, og så er der ikke noget at gøre for mig. Så jeg var sådan set endda glad for i morges her, at straks det åbnede, jeg sad klar, at så må jeg jo bare sælge og sige, det var det, og vi fik ikke den store bonus, men vi fik jo heller ikke bank med en kæp, vel? Altså, vi endte jo ligesom hjemme på på tørt land, men altså, nu må vi finde på noget nyt. Ja, men Lars Svendsen, og det er ved Gud ikke for at drille dig eller mobbe dig, men det er jo mere for, at vi sådan skal prøve at blive lidt klogere på, hvad der er, der foregår, når vi sidder som handler ellers og investorer rundt omkring i det ganske danske land. Altså, hvor var det, du tog fejl i din analyse af, at du troede, at de skulle helt op i 50? Jamen, det er jo en vurdering af, hvor meget sådan en virksomhed værd, ikke? Og det er faktisk en relativt lille virksomhed, ikke? Der er jo aktier for 4,5 milliarder danske kroner, eller sådan noget, bliver det til nu prisen, ikke? Og det vil jo sige, at når du så ligger, og de har en udvidelsesprojekt i gang på ca. 50% af deres produktion over frem til 2025, og de tjener gode penge og alt muligt andet, og ligger helt deroppe i Skotland, hvor de er meget, meget store i forhold til alle andre. Så derfor lå den jo til højre ben, at den her virksomhed ville være elsket og blive i særdeleshed af nordmændene, hvor vi har Marine Harvest, der nu hedder Movi, og vi har Lerøje Seafood som nummer to. Du har to andre, du har Grieg, og så har du så ham her, hvad hedder han nu, som så købte en bakker for os, ikke? Men i samme sekund, jeg så i går aftes, da jeg kom hjem, og jeg blev gjort opmærksom på det af en venlig kilde, at der var sket noget, mens jeg var væk. så kunne jeg godt se bakker for sig i krypto, og sagde, det var ikke lige det, jeg drømte om. Så de har, altså, hvad kan man sige om det her? Jamen, det mærkelige er jo, at når der er så få i den branche, det er jo en relativt koncentreret branche, det er sjældent, der er noget til salg, og de har fin drift, og det går rigtig godt, og der er vækst og alt muligt. Så der er ikke nogen problemer i øjeblikket i hvert fald med det her lakselus og sygdomme og andre sygdomme. Mm. Men så er balladen jo det, man forhandler med hinanden om den her pris. Og der er de altså ikke kommet, så jeg tror, det er rigtigt, men der er jo kommet sådan en statement, ikke? Ja. Hvor sælgerne siger, at det bliver vældig godt med ham deroppe på Færøerne. Og det tror jeg faktisk er rigtigt. Og jeg tror, at ham og på Færøerne, Bakkafrost, har gjort sig en rigtig god forretning ved at købe det her til den her pris. Mm-hmm. Og det er jo så det, at ham Larsen er, du ved, hele Larsen, det er jo hans gamle trækhest, så vi siger tillykke til hele Larsen. Ja, for Søren, der den man har bare kunne bane mange gange her i Millionærklubben. Ja, han har ikke taget røven på os, men... men det ser godt ud for Bakkafrost. Det skal jo så lige fordøje den og udstille nogle aktier og sådan noget, men altså... Det er jo ikke noget, jeg ved. Det er jo noget, man ikke... det er jo et spil, hvornår... hvad hedder det? Der kan også komme en forbi og sige til mig herhjemme, ikke? Hvad vil købe det hus til 8 millioner, ikke? Det er måske på en god dag 5 værd, ikke? Mm. Altså, så vil jeg jo nok sige tak. Men hvis nu han ikke kommer forbi, og mens jeg holder åben, så det er jo ikke noget, jeg ved. Nej, det er jeg helt jamen, med jeg på. Gerne, jeg sidder jo på forhånd og vurderer, ja. Jeg tror, det er værd. Og jeg har faktisk sat mit tal op undervejs, ja. Mm. Jeg begyndte med, at det var over 30 værd, og så ved jeg, det, da jeg så en eller anden... Det kan være, at jeg havde en pipervilde til den der. Jeg ved det ikke, men jeg tror da altså. Jeg tror, at de har fået det til en rigtig god pris, og at... Det er det med den der store champagne-tale, sælgeren kommer med. at Bakkafrost er den, siger han, den ideelle ejer, og det er det sandsynligvis, eller det kan det sagtens være tilfældet, fordi det er et meget veldrevet, ordentligt selskab, Bakkafrost. Det har Larsen fuldstændig ret i at have fundet det. Ja. Og så kan man sige, når han nu køber noget, hvor altså, han er jo, det er jo også derfor, selv som ham, sådan nogle folk, de ejer jo nærmest, de ejer jo ikke, de ejer vist 20% eller sådan noget, familien der, men det er jo sådan nogle, det er jo deres egen penge, det er deres eget blod, de har lavet det hele selv. Mm. Sådan nogle folk, de ligger altså ikke heller milliarder ud af vinduet på Goodwill, så det er klart. Ja. Lav, han er blevet lige så god som journalisterne. Han forklarede ikke, hvordan det kunne være, hans pris var dobbelt så høj. Han forklarede alt muligt om, hvor god Bakkafrost var. Men okay, lad det nu bare vel ikke. Jeg tror, du kom til at gange med to i dit Excel-ark, dengang du sad og kiggede på prisen. Ja, jeg bruger det. Ikke sådan noget. Nå, det er ikke okay. Rigtigt, vi vokset op. Nå, så er det, det lommeregneren, der lige driller lidt. Ja, ved du, hvad vi godt kan lide? Nej, det ved jeg ikke. Stærk tobak. Ja, det er nemlig rigtigt. Det er rigtigt. Ja. Lav Svendsen, Bakkafrost altså en lille smule op her til morgen. Og Persen, jeg kommer til at tænke på dine chilenske lakseaktier. Ja, det er jo gået helt af pommeren til. Det er nede med 15%, så det burde egentlig bare sparkes ud. Og der har jo faktisk også været lidt overkapacitet. Laksepriserne er jo faktisk faldet, så jeg tror da også, det er en god forretning. Den stiger lidt 1,29. Det kan jo godt være, at man snart skal se ro ud af den der chilenske laks eller et eller andet. Man må lige, jeg tænker lige at tage efteråret med. Jeg synes, jeg erindrer noget med den der, hvor kurserne stiger. Men ja, jeg har jo aldrig været god til at spille de der laks. har der været andre, der har været dygtigere til at forstå end jeg. Jeg har ikke svømmet med de fisk der, så det kan og jeg nogle se. Nogle gange har I altså også en vis form for stolthed i herre i det her program, sådan, så hvis der er nogen, der har fundet noget godt, så kan I ikke drømme om at hoppe ind i det, fordi de andre har fundet det. Nej, men jamen, det er også bare, for mit vedkommende synes jeg også, det er lidt kedeligt for lytterne altså at stå, at vi begge to, nu laver jeg begge to inde i Bavarian Nordic, men ellers så synes jeg, at det er jo en opgave at finde nogle andre aktier. Altså, der må være andre brancher og ting. Vi kan jo ikke bare være sådan en kongens efterfølger, hvor at, nå, så fandt du en, nå, så løber jeg efter, og næste uge så fandt jeg en, nå, så løber Lav efter. Altså, det er jo ikke noget spænding i. Altså, så har vi jo skyggeportefølger, så kan vi jo lige så godt bare sige, nå, så jeg gør det, Lav gør. Gud forbyde det. Lige nu, der har du altså hoppet i bærcertifikatet. Nå, I to. Kan vi lige komme tilbage til den virkelige verden her? Lars Persson, han har hoppet i bærcertifikaterne for at sikre sig en lille bitte smule mod den her lidt negative stemning, som er ude på markederne. Der er masser af vores lyttere, der gerne vil høre lidt mere om det. Herr Persson, hvor meget blandt andet betaler du i rente for dit eksakt bærcertifikat? Det spørger J.P. Lausen om, som har skrevet ind på 42 600 247. Jeg har været meget doven. Jeg har ikke engang givet at læse manuskriptet, men jeg har med vilje ikke taget en af de her gange 2 eller gange 5 eller gange 18 eller et eller andet. Jeg har virkelig ikke givet, men jeg ved jo, at der er en eller anden rentebetaling, der er sikkert en eller anden 0,0 et eller andet. Nej, jeg har været doven. Jeg kender godt. Vi står her og siger til lytterne, at de skal huske at læse bagom. Men vi gør det ikke selv. Jo. Alt det, der kommer frem om dig i den her udsendelse, Lars Persson, det kommer helt bag på mig. Nej, men i selskaberne ved vi jo det meste, hvad jeg vil sige. Eller prøver i hvert fald. Men lige det her eksakt bære, det har jeg jo set på i de sidste, jeg ved ikke, mange herrens år, det har været på børsen. Og så har jeg bare købt det, fordi nu skulle vi prøve noget andet, og markedet var uroligt, og så kan man så sige, jamen, det var måske bare lige den her de her par dage. Ja, nu må vi så se. Og så har Henrik også skrevet ind på sms'en, han spørger, om man ikke kan undgå de her daglige renter ved bærcertifikater ved at købe en ETF i stedet for. Altså, der er nogle ETF'er, der ligesom ligger, og han nævner en, der hedder L&G DAX Daily 2x short. Mm. Og det er en UCITS godkendt ETF, så man kan endda bruge den i sin pensionsopsparing. Ja, nu den gange 2, så må der alligevel være et eller andet gearing i, tænker jeg. Mm-hmm. Så det er det. Ellers Svendsen, ved du, om eksakt bære er værre, havde han sagt, omkostningsmæssigt, end at bruge ETF'er? Jeg aner det ikke, men jeg bare sige, at de der tal, som så meget bekendt, at de tal, som man bruger som renter, altså, det er jo ikke noget. Nej. Altså, det er jo ikke. Det er vigtigt, det er overkaldt lån, som man sender folk fra kommunerne hen og tager. Jeg aner det ikke, men ja, nej, du, men det er ikke det, der skal afgøre det. Men det er jo også mere, altså det, som jo, ligesom jeg tror også, at Lars prøver på at sige, det er jo, at man skal helst time det her godt, fordi hvis du kan ikke, altså bare som købe i dag, så siger jamen, så lægger jeg med den de næste 5 år, fordi så det, markedet skal nok knække. Altså du skal altså helst være sådan time det godt, for ellers har du en modvindsfaktor, som du skal være imod. Så det er ligesom mere det, der er afgørende. Det er ikke, at det er sådan rigtig, det er ikke en ond rente, men så i hele taget renter jo op i jo sjældent uden nogen steder. Det kan man sige. Cool, så vidt altså ETF'er og bærecertifikater og også lidt laks. Vi skal til noget helt andet, fordi at jeg har bemærket på mit Twitter-feed, at der er ufattelig mange af de her analytikere og strateger og alt muligt andet aktiegodtfolk, som jeg følger fra udlandet af, som har begyndt at tale rigtig meget om nogle af de her kulsyreholdige alkoholdrikke. Det er drikke, som tilsyneladende er blevet voldsomt populære i USA. Jeg faldt over en analyse fra UBS, der skriver, at omsætningen forventes at stige 66% om året her de næste mange år frem til 2022. Så det er altså måske et sted, man kunne med rette kigge på som muligt investorland. Lars Svendsen og Lars Persson, jeg har bedt jer om at kigge lidt på nogle af de her bryggerivirksomheder verden over og se, om der er nogle af dem, som eventuelt kunne være spændende at se. Det, jeg tænker, en aktuel en at kigge på i hvert fald, det er jo Anheuser-Busch InBev, som på mandag går på børsen i Hongkong, hvis alt går vel i hvert fald, med Budweiser-brandet. Der skiller de altså det ud og laver en selvstændig IPO i Hongkong, og det bliver, hvis alt går vel, igen sagt, den næststørste i 2019, kun overgået af Uber, så gik på børsen i maj. Lars Svendsen, hvad siger du til hele det her felt og alkoholdrikke, som er blandet i sodavand? Altså noget, som tilsyneladende er blevet vanvittigt populært blandt de unge, og som også blev fremhævet, fordi det er kalorierligt. Ja, altså, jeg forstår på det, at det er jo det. I min gamle sure opfattelse af verden, så er det jo, at det er jo fordi, at de der børsdrenge der, ligesom de er opmærksom på, fordi det er sådan noget, der er i deres, lørdags og fredags verden. Mm. Så jeg ved det ikke. Jeg citronvand med snaps kan man jo selv lave. Det hedder en flyverschus. Det, hvis man nu ikke kan komme ud og flyve på grund af CO2, så kan man bruge det. Men altså, ej, ved du hvad, det kan godt være, at det er en eller anden ny trend, men er det ikke, undskyld udtryk, bare, at altså, de unge mennesker, hvis vi dem, vi taler om, at de er jo allerede med deres shots og alt det der, og hvor de så putter det i sådan et eller andet, som smager så sødt, så man kan drikke sig skæv i hegnet, uden at blive sur i maven. Er det ikke bare det? Altså, hvad mener du, Lars? Du har mere unge i din familie. Der, ja, der sker der. Jo, men det er jo hele den her Cardi Breezer-verden, ja. man er åbnet op for, og kigger man på Royal Unibrew, så er de jo fuldt godt med, og Royal Unibrew er jo medejer stadigvæk, mener jeg, af Hansa Bryg op i Norge, og de har jo også det samme. Så det er jo sådan en tendens, der har bredt sig i flere steder, så jeg tænker, det er jo kommet for at blive. En anden ting er det jo også, fordi øl, det sælger mindre og mindre, men når du så alligevel kører rundt med sådan en ølvogn, det er der jo så ikke så mange, der gør mere, men det gjorde man en gang nu, er det jo mere sådan mindre distributører, men så skal du jo have noget at sælge for vognen. Du kan jo ikke bare hoppe ned og gå ind til købmanden og sige, nej, jeg skal ikke have nogen kasse øl i dag, men har du nogle af de der, hvor de unge kan lide og sådan noget, så bliver man jo nødt til at have varerne på hylden. Og ser man også til Sverige Spendrup Bryggeri, jamen så er det også en af de ting, de har fyldt med. De har så både vin og alt muligt. De har jo endnu mere behov for at have alle mulige varer på hylden, og jeg tror, så skar også kaffe og alt inden for drik. Men jeg tror, det er noget, vi ser mere og mere, det er, for vi skal have noget at sælge, og vi kan jo se ølforbruget verden over gå ned. Så man sidder jo desperat som bryggeri og klør sig lidt i nakken, og det er jo egentlig også det, nu har vi jo snakket tobak i dag, jamen det er jo også derfor, at du har nogle Philip Morris bukser og et eller andet alt muligt andet, så man kan sælge sit brand og tjene nogle penge, måske nogle andre steder, hvis man synes, det er smart og grund i det, eller et kamelur har jeg engang fået, altså du ved, så det er jo for ligesom blive ved med at have en indtjening og bruge sine brands og bruge sin distribution. Så det tænker jeg. Men Svendsen, hvor gode er de danske bryggerier til at udnytte, at markedet selvfølgelig også skifter? Altså, hvor hurtige og hvor dygtige er de til at følge med sådan et skift, som lynhurtigt kan komme? For eksempel blandt ungdommen, som jo sikkert er aftager en del af deres produkter i hvert fald. Ja, altså, jeg vil sige, at hvis nu Carlsberg er jo ham, der dominerer det hele hjemme, eller sådan, som aktie, fordi nu har han jo sådan faldet lidt af på den herhjemme i aktivitet i Danmark og for at koncentrere sig om resten af verden. Ikke? Men han er jo decideret øl, fokuseret. Mm-hmm. Og hans interesse for andre drikkevarer, end han har haft den der sommerspis, som har været god og lykkes med noget. Ikke? Men altså, at de er ikke, det er ikke dem, der løber forrest, og de er dybt committed, kunne man kalde det for, til øl, ikke? Og det er da evident, at du har et, det er måske et, der er en dag, der gjorde mig opmærksom på, at hvis du tager Heineken og Carlsberg, som nu tager vi øl, som ligner hinanden ufattelig meget, og de har også tidligere sådan spejlet sig hinanden som virksomheder, hvordan de, når ledelsen skulle finde ud af, om de gjorde det godt, eller kiggede de på hinanden, ikke? Men hvad hedder det, og der var Heineken som regel den, der klarede sig bedst, men at der kan du sige, at Heineken er, nu kan jeg ikke sige nogen, men at de er meget mere, hvad kan du kalde det for, neutral i smagen, hvor Carlsberg holder fast i, at øl også skal have noget bittersmag, som kommer fra humle, meget bekendt, eller godt spørgsmål ting. Men det gør, at hvis du har sådan en sødsuppekultur, ikke? Du har jo den berømte historie om ham her, Kopperberg, som er en virksomhed, jeg er ret imponeret af. Det er ikke så stor. Og i Sverige, som jo laver det her cider. Mm. Nogle mennesker vil drikke cider. Og så fandt de bare ud af, at det skulle have godt med sukker og pære. Og så gik det glimrende. Mm. Altså, det er jo lidt sjovt, at det er det, der sker. Og det er jo også derfor, at du har det her. Nu kan du se Royal Unibrew, som jo har Heineken i Danmark. Mm. At at de jo ekspanderer inden for alt det der sydeuropæiske limonade, citronvand og alt det der. Men så er der skal puttes noget power i for, at folk gider at drikke det. De skal blive lidt røde i kinderne, ikke? Jo, men Svendsen, er det en reel fare for nogle af de her store bryggerier? Så hvis der lige pludselig er nogen derude, hvis de unge lige pludselig finder ud af, at de gider ikke drikke det der bitre stads, de vil have alt det søde, og så hopper de bare på den vogn, og det er vel en ret stor del af deres salg, der går til de unge mennesker nu om dagen? Jo, det er også derfor, at de er interesseret i dem. Dem og homoseksuelle er jo dem, de mener er hvad hedder det, frontløber på forbrugssiden, ikke? Okay, det ved jeg ikke, hvor den kom fra, men altså fandme. Det er rigtigt. Det er alle de der marketing for til folk og så videre. Det er jo happy spenders. At det er helt almindelig tankegang, man har om det. Man skal jo have nogen at kigge på, hvor man ser nogle trends, ikke? Men at det er ølindustrien har, eller prøv at kalde det med, har et problem med det der, og så bliver det, altså det bliver nu talt Lars før om de her cigarer. Mm-hmm. Det bliver lidt det samme, at til gengæld er der jo mange, der gerne vil have de her mikrobryggerier, hvor du kan få øl, der kan smage af næsten hvad som helst. Ikke? Ja. Men de er jo til gengæld ikke store i volumen, og de er jo meget dyre. Ikke? Det er jo. Du køber det der, du køber sådan noget, de er lige så dyre som en flaske billig vin. Ikke? Jo, det er jo heller ikke nogen, vi sådan, kan investere ind i lige umiddelbart, i hvert fald på børsen. Ja. Men der er et problem. Bryggeriindustrien har i virkeligheden et stort, hvad kan du kalde det for, problem på de modne markeder. Til gengæld er der jo så volumenvækst i Indien og Kina, ikke? Ja, bare lige for god undskyld, så må jeg også hellere lige nævne, at jeg har selvfølgelig inviteret flere af de store bryggerier herhjemmefra til at deltage i den her snak. Jeg har også inviteret en masse af aktieanalytikerne derude, og formueforvalterne, som får for deres input i forhold til det her med drikkevarer og alkoholdrikke. Men der var ikke rigtig nogen, der ville være med. Og jeg tænker, at måske i forhold til analytikerne, så er det måske også begyndt at blive en lille bitte smule problematisk at sige, at man vil investere ind i de her alkoholselskaber. Eller hvad siger I til det, I to? Lars Persson først? Nej, det tænker jeg ikke. Men skal man, altså, nej. Altså, det er jo ikke sådan, det er forbudt. Det, der er udfordringen, det er, at nogle steder kommer man til at sælge til nogen, der ikke har den rette alder. Og det er vel egentlig derude i distributionsledet, at man skal være meget bedre til det. Udfordringen er bare, at hvis den mindreårige ikke får lov til at købe det, så kan der en på den rette alder gå ind og købe, og så kan han levere drikkevaren videre til den mindreårige. Så det er vel egentlig ud i det led. Og så kan man altid, det er ret svært at se i dag, hvor gammel er en ungdom. Altså, hvor gammel er vedkommende? Jeg har selv stået i Tivoli i mange år, for mange herrens år, og det kunne altså godt være svært at finde ud af, om man var 18, eller man var 17, eller man var 16, eller man var 22. Skal du bare se noget ID? Ja, selvfølgelig. Det kan man sagtens. Mm. Nu er det så også bare, der er travle aftener, ikke? Så man kan ikke stå og bede alle om at have ID klar. Så, det burde man jo gøre. Altså, ja, det tror jeg, politiet vil forvente, at det gjorde. Ja, de forventer så meget. Svendsen, hvad siger du? Er der et problem med at investere ind i alkoholselskaber og ølselskaber og bryggerier? Ja, altså for mig eller for hvem? Altså en etisk problem, tænker jeg. Nej, det er der vel ikke. Altså, hvor siger politisk problem er jo det her med, at folk, de drikker sig skæve, og vi har i Danmark over 300.000. Det er jo sådan, kan du regne ud, der er 4,5 millioner vælgere, så det er jo temmelig mange, der er alkoholafhængige, men på en eller anden måde. Men hvad hedder det? Nej, det mener jeg ikke, der er. Og vi lever i en tid, hvor man vil tillade has, men man vil forbyde at ryge. Altså, det er jo det, der er, og det er jo så lidt det samme med øl og alt det der, og øl er jo trods alt i den lave ende. Du kan ikke lave øl, der er større end højere. Hvis der er nogen, der er nået op på 12%, hvis de er anstrengt, så normalt er det kun 8%, ikke? Mm. Eller højst, og så er det virkelig, øl er kun på 4,5%. Men hvad hedder det? Så nej, det er ikke. Jeg kan ikke rigtig se, det er på den måde et problem den vej. Så det er ikke det, vi som investorer skal være nervøse for, at pengene lige pludselig forsvinder fra de her aktier? Nej, men der var jo har et andet spørgsmål som investor. Nu ser vi så bare på vores investorverden. Det er jo det her, at dit brand meget eller lidt værd, og vokser det i værdi. Mm. Og det er jo problemet, hvis Coca-Cola har jo vel også i vist omfang været udsat for det, at det ligesom er kørt træt. Og det er jo også det, sådan noget, som Carlsberg er ude for, ikke? Og jeg vil så sige, nu er jeg ikke den store ølentusiast andet til mad, til kold mad, men altså der bliver faktisk lavet meget lidt dårlig øl i den her verden. Det er forbløffende, så god øl man kan lave, fordi det er en industrivare. Altså, de sidder jo, der sidder en tyk mand i et kontrolrum, og så kommer der ind med en lastbil og tipper ned og åbner vandhanen, og så kommer du ud den anden ende nærmest. Det er jo sådan, det kører. Mm. Og det kører på skinner. Altså, Carlsberg for eksempel, de har jo produktovervågning, jeg tror, de sidder i Polen, og har styr på deres 90 bryggerier i hele verden. Altså, det der med, at så kommer du ud og siger, det er en ren rævepis, der kommer ud og siger, de tider er forbi, du. Okay. Yes. Vi holder altså ikke op med at drikke øl lige forløbig sådan på verdensplan, lyder det til. Og både Carlsberg og Royal Unibrew og Harbo er altså muligheder for at investere ind i lige præcis det, hvis man vil være investor her på det danske marked. Hvilken aktie vil du vælge, hr. Svendsen? Jamen, jeg har fundet på et nyt produkt. Man skulle lave noget Irish Coffee, der var færdigblandet, så man bare varme det op til vandet. Det bliver lidt svært med flødeskummen, tænker jeg. Men, det er rigtigt. Så må man lige vække det på. Jeg ved det ikke rigtigt. Så sent som forleden, da jeg kiggede på ham op i Norge, som jeg aldrig har studeret, denne her, der laver snaps. Den danske, det hedder et eller andet med A. Mm. Den er en op i Norge, som børsnoteret selskab. AQ eller sådan noget. Ja. Men jeg vil sige, at det eneste af dem, jeg har, og jeg har jo kun danske ting, det er jo den her Harbo, hvor vi venter på, at familien begynder at opføre sig som gode ejere over for os andre også. Det er sådan eneste, jeg altså, jeg mener, at Royal Unibrew er voldsomt overvurderet, og det er helt hul i hovedet, og i særdeleshed, fordi de er jo langt hen ad vejen licensproducenter for Pepsi og Heineken. Det er jo ikke engang, meget stor del er ikke engang deres eget produkt. De er jo en licenstapper. Men der kunne sige, at det er deres distribution. De har en fin indtjening, ikke under om det. Og så er vi så Carlsberg, hvor man sidder og siger, at Carlsberg til kurs 1000, det er jeg altså svært ved at se, er en god forretning, når der står de her 35 milliarder, der står over i Rusland og griner af dem, og Putin han sidder og med en stor kniv og siger, kan I opføre ordentligt over? Persen, hvilken aktie vil du købe, hvis du skal vælge mellem de tre danske? Jamen, jeg vil jo, altså, Royal Unibrew er jo den, der har alle de her sjove produkter, Mokai og Kult og alle mulige ting og sager. Jeg så også lige, de havde fået rom med på paletten, så altså, de er jo nogle af dem, der har ekspanderet ud i det her. Jeg synes, Carlsberg, de hænger lidt i spyttet der, så der skal de nok købe et par Nike-sko, så de kan løbe stærk, fordi at de er gået lidt bag om dansen, og jeg tænker, at det er der, man skal finde. Nu har vi også en lidt sag, vi ved slet ikke om, hvad der sker, men noget med noget korruption i Indien og Carlsberg. Så skal jeg lige rette mig selv i forhold til Ericsson. Det er faktisk, at man har afsat 12 milliarder i tredje kvartal for en bøde og andre korruptionssager i, jeg tror det var, jeg sagde 2, men det var bare lige det. Ja, så nej, jeg ved godt, at hr. Svendsen, han synes, at Royal Unibrew er pisse dyrt, prissat, men jeg synes stadigvæk, det er den, der er inden for skiven med nye ting i pipelinen, og så er det jo også det, at de også er medejer af chips og alt sådan noget, så en god øl og nogle chips, det er jo det, man også ser tit. Så vil vi lige komme og fortælle en lille røverhistorie om, hvordan man laver øl. Ja, kom du bare med det, Svendsen. Det er egentlig farver mig, men jeg har fundet ud af, at den måde, man laver øl på nu om dagen, det ændrer sig i løbet af de sidste 20 år. Og øl er meget øl i 2.000 år. Jeg tror, det er 2.500 år. Hvad hedder det? 3.500 år i hvert fald, hører man omtalt fra. Men pointen er, når man brygger øl i dag, så gør du faktisk det, at du brygger dit alkohol op mod maksimum. Det vil sige, hvis du køber en pilsner, der har 4,5% øl, så har den været op og ramme 8%. Mm. Så når du kommer det op, så kan du ikke rigtig, så går du for langsomt, så er der ingen grund til at spille tid på det i en gærningstank. Så stopper man, og så bagefter så tønder man det. Mm-hmm. Det gjorde man ikke i 80'erne, og så ikke i 90'erne, som der står i sangen. Det gjorde vi ikke i 90'erne. Men det gør jo, at bryggeriernes kapacitet til output på deres anlæg bliver jo meget større. Ja. Også hvis du med sammen med gærningstank kan udvide din produktion med 50%, selvom så hensyn for, at det skal stå lidt længere. det er altså noget, der vil noget. Det må man sige. Lars Svendsen, vi stopper ølsnakken her, for vi skal lige nå nogle andre ting. Jeg kan også lige nævne, at der er selvfølgelig lytter, der også skriver, at vi skal prøve at kigge på Diageo. Jeg ved ikke, om det er helt sådan, det udtales. Diageo, det er jo dem, der laver Smirnoff blandt andet. Men det er jo altså også en interessant aktie, en af de helt store derude i verden. Constellation Brands kunne også være et andet godt bud her for vores lytter. Så der er masser at kigge på, hvis man vil med på den der øl- og spiritusform. Hr. Svendsen, vi skal lige forbi nogle af bilproducenterne, fordi at det var jo sådan her forleden, det fik vi ikke nævnt i går, jeg tænkte, det var værd at tage med. Forleden fik Daimler en bøde på 870 millioner euro, og så kom det også ud, at Volkswagens topchefer, både Herbert Diess og bestyrelsesformanden Hans-Dieter Pötsch, de fik altså også, ja, de er anklaget for at have lavet markedsmanipulation i forbindelse med de her Dieselgate-sager. Martin Winterkorn, der var tidligere topchef i Volkswagen, han var også med på den vogn. Hvad gør det ved de her brancher, havde jeg nær sagt? Altså, er det sådan, at vi nu får afklaring, så det er positivt nyt, eller bliver vi bare mere bekymret for, hvad der egentlig ligger i det skab? Ja, altså, vi tager Mercedes først, så var det jo altså noget, de har haft fortalt om længe, og de betalte den her bøde på 870 millioner euro og 35 cents. tror jeg det var, men hvad hedder det, at nej, men det er sådan, altså, du ved, de vil have fred, og så er det det, og så håber de på, at der ikke bliver for mange folk, der kommer og afleverer deres bil, og siger, at de vil have en ny med en rigtig motor og sådan noget. Så altså, det er sådan lidt efterslæb, og det er ikke noget, der ryster dem. Det indgik i deres profitforventning og sådan noget i forvejen, så det, og det er jo faktisk også lidt det samme i med ham her, I har op i omtalt med ham, Eriksson, men der var tallet til gengæld ikke, jeg ved ikke kendt, hvor stort det blev. Men det var det dernede, så der er ikke noget nyt, men det er jo mange penge, altså. Kan vi ikke sige det på den måde? Jo, det må sige. Det er næsten ligesom så mange, som de sådan to gange, det halve af det, vi smider væk af skat herhjemme på udbytter, så det er stort. Ja. Og Volkswagen-sagen, Lars Svendsen, altså, ja, altså mit spørgsmål handler jo om vi efterhånden er ved at være ude af den der røg, som vi har været godt og grundigt involveret i. Ja, jeg tror nok, det jeg forstod om det med Volkswagen er jo, at det her, det er jo så en straffesag mod dem, og det drejede sig om, at de, og nu nærmer vi os Danske Bank, at de ikke havde fortalt om det her hurtigt nok. Altså at Dieselgate, man ligesom sad og sagde, at der er ikke noget at komme efter, og alt det der. Og på den måde så har man overtrådt børsreglerne. Jeg mener, at det var det punkt, og det er virkelig altså en følge, virkning af Dieselgate, som man angriber. Og det er jo det samme ballade, som Danske Bank kan stå overfor omkring, hvad hedder det, alt det derovre med hvidvask og så videre. Og der er det så mest investorer, som siger, at I har, det er der, hvor det går rundt, hvis det bliver Danske Bank, at amerikanske investorer, typisk med deres advokatvalg, som vi talte om, at de siger, at I har jo vidst det langt tilbage, I har bare, hvad hedder det, dølget det hele, ikke? Ja. Så nu kan Svendsen, vi ikke spørge ham manden over i Estland. Nej, det er forfærdeligt. Tragisk historie. Ja, det er meget forfærdeligt. Svendsen, vil det sige, at du vil holde fingrene lidt væk fra de her bilproducenter, nej, eller vil du kaste penge efter dem? Jamen, jeg vil, og jeg mener, at de er ligesom på vej ud af den der skov, men altså, som I også snakker om siden af, at altså, biltallet er faldet med 3,2% på i første 8 måneder i år i Europa, ikke? Men det er jo så de mindre bilfabrikker, altså franskmændene, det går ud over. Og de store, de bliver med af det fremgang, trods alt. Men altså, ja, de andre mærker det også, så det handler lidt om, at de kommer, alt det der også med opmærksomhed, de kender, men nu, du taler om det her med det, drinks og unge mennesker, og alle er opmærksomme på elbiler, men det er jo kun noget med, at det er 3,5% af verdens bilproduktion, der er elbiler, ikke? Altså, det er jo der, vi er. Ja. Men de er jo på vej, og de kommer, og alt det der. Ja. Og det er også derfor, at Diess er nødvendig. Han skal jo bygge bro. Diess el. Åh, Svendsen. Den har du vist brugt før, den der. Men færdig nok. Tak, fordi du var med os her til morgen, okay. Lars Svendsen. Vi ses i morgen. Lars Svendsen, som jo altså er med hele timen i morgen sammen med dig, her Persson, der svarer I på spørgsmål. Tak til alle jer, der allerede har skrevet en masse spørgsmål ind. Vi skal nok prøve at samle op på dem i morgen. Jeg kan se, at vi kommer ikke til at nå så mange flere her i dag. Lars Persson, en positiv morgen, synes jeg, trods alt, at det ender med at blive, når jeg kigger op på din skærm, for der er der simpelthen blå tal over det hele. Ikke et eneste rødt kan jeg nærmest se. Ah, jeg kan se et par stykker. Ja, det er selvfølgelig lige det mærke. Ja, og Santa Fe og sådan en hel masse andre. Men, okay. men det er jo det er rigtig rart at se, at vi løber i blåt. så bliver det jo spændende at se, hvor mange dage vi kan holde den damp oppe. Det gør det bestemt, og der er selvfølgelig også ting og sager, vi skal holde øje med i løbet af eftermiddagen. Der er et par makrotal, BNP-vækst ud fra USA, der er tal ud for privat forbrug i USA også, og så er de sædvanlige torsdags ledighedstal, kommer naturligvis også. Micron Technologies er ude med et regnskab, og så skal ECB's chef Mario Draghi altså også tale om de risici, som Europa står overfor. Så det bliver i sandhed en spændende eftermiddag, Lars Persson. Vi vender det hele igen i morgen, når vi er tilbage her i Millionærklubben med meget mere finanssnak allerede kl. 9.05.